तेरे बड़ा जादूनी खंजर बढ़ के मेरे दिल दे मैं डूब जाना रब करे डूब ही जाना सात समुंदर सारे डूब जाए सात समुंदर सारे डूब जाए तेरे नैनों के अंदर दमादम मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त कलंदर दमादम मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त कलंदर शोरों पे मखमल का विस्तर निकला है चांद हाँ मुंह धोकर तू इश्क का खट्टा मीठा दहर